fi nafsi min jihati lool wa bi manafi habdi budin ka de jariñ ab jam wori sat kon donef ko hanil musa walis ka ñu denk la ho ñal fo deg al musa la ho nak moy ka jariñ lay jëm ci mom moy ka wara jox lañ denk ka ala dañuy jox al musi boko dege moy ci denk ka ni al musa bi ci nak moy jëm ala dañuy wara jox da wax ne bu fekke da neewon mo fi bayiko sama jam sangam dal lay jariñam lay jëm ci diw wala denk ka ni te tegu ci ne li fek diw mo ma ngay dund te ko ci ne li fek jam ba ngay dund da wax nan lu bayiko kon neena bu yalla dogale faatu non lañu def jariñ yoy dañ ko jëm ci diw momé mo wax te bu diw momé demone ba faaté du tay jariñal jamba jëm ci doné diw momé ndax ne gam tan ko mom kon ay jariñam ci ay doné waji lay def wa taw amul wala bi qayyit bi hayati musa lahu wala bi hayati habdi kon fa hamalahu ibn qasim fil mudawana ala hayati habdi fa in ma fa in mata al musa lahu wal habdu hayyun warisat manafihu hadil musa lahu kon fa li warisihi khidmatu habdi ma baqi hayyan wa in haddadaha dem limite nako bi saman ci jamono fakal busta ajil kon mi ngi melni ajlu yu dara ana bu fekke da waxane bu fi bayiko jarani sama jaab sangam dañ mako joxal diw waye da ko sakal yamu koy bi yoon iki mune lu tolo wer ba tolo at kon day melni diw momé ñu momale jarani jaamba da melni ku nuyu jaamba bu ko nexé nuyu wat ko te digënté bo witam bu fekkone faato won na fi mom ci bopam lay jarign la dal di doon ab dono dal di delu ci ab dono taw mana fal musa lahu kal mustajiri bi kasril jiri fi milki manfaati fi tilkal muddati wa jawasi ijaratihi fiha li ghayrihi wa intiqalaha li warithihi in mata qabla tamamiha fa in qutila dem rayef na jamba fa li warith ñal na ci doona ja al qisas fa en tok aw qimatu wala qayma ja jaab bi nga xamne dañu denkaane le fi borom bayiko dafa denkaane so fi bayiko sama jaam bi lu jarign dañ ko jox diw ba fi bayiko nak da ko ke tambali jeñ jarign la difa ray jaab kon neena mom do mom jarign li jeexal na ndax ne kam jaam ray nañ ko rek li dess legi aji don ki mo mën jambi deug deug mom moy set bu fekke ne karay jamb jamb la ne mom bu ko nexé fayu ci mom bu ko nexé tam laacc xeyma ja bu fekke ka ko ray nak mom gorna te jul la des man lamay laacc ko xeyma donc waye lol lepp mom aji don ki nga xamni mom mën jambi deug deug moy fété wé lol waye ki nga xamni mom dari rek la mom mom ba jamb ba ray jamb rek la jeexal bako wax fa in qatala الحبد الموسى بخدمته أمدا خدوانا من حبد أو ذمي فللوارث للموسى القصاص من قاتله الرق أو الذمي أو القيمة وتتعين إن قتله حر مسلم وبطل حق الموسى له لأنه إنما كان في منفعته وقد ذهبت بموته كأن جنانك بطوانيه سايو خمني تبليغي جابو بني ما يجرنم جابو دنكاني jarignam na dem ci diw ganna bo borom jamb faato ba ke tambale jarigno jamb da toj kok patay neena bu ko se toj ki nga xamne moy aji donu ci mom jamb deug deug mo ci am wax waw mo ci am wax fal kalamu fi islamihi wa fidahi li warasati al musi wa yabtulu haqq al musa lahu ki jox jarign li mom de ngam jamb xasna toj akam da cey jeex legi ki nga xamne moy aji donu jambi nga xamne mom moy donu ka momon jambi ko day jamono ma ci wara wax ila jef di yow tare ko joto al bukhda bu kany may legge jamb amin waris wala aji donu ja way nak mom bi nga xamne mom lañ fetale won jarign li jambi def dawal patiku togn nga xamne mom la jamb togn mom bu fay ko waw wala bu nek fu way aji don ci bopam mo fa nek te def na lolo way jambi togn na waye mom wolbatiku na fay la jambi togn su baba na ko ni dal am sañ sañ wé jarani jambi dañ ko xaw moy fatastabir kon na wé kon liggey bu dewe bu diko mom ba kere fam wara yam yam ba ay fatastabiru al khidmatu fil awwali lil mukhdami wa fil thani li warisihi ila inqidai muddati khidmatihi allati haddadaha al musi فإن دفع وارث الموسي الفداء للمخدم بالفتح أو لوارثه أخذ الحبد وإلا بقي رقا للمخدم أو وارثه waxee moom denkaane wa wa mu dabaru ak ku ñu gannaawal in kaana dem am na moom gannaawal ga bi maradan ci tawat fii maa nekk na ci la nga xam ne xalima xamam na ko ci alalam. Nee na lépp lu mu denkaane waxee di dellu ci denkaane wa moo xam jamonoy wér la moo xam jamonoy tawat ak kum gannaawal te gannaawal ko ci biir tawat. Nee na yooyu dee seet sulus bu baax xaj na ci am det dañuy seet jëpp alal yoo xam ne moom ba muy denkaane fekk na mu xam ko ne am na ko rek des na seet sulusub loola jëpp alal jum xamoon rek. Wa daxalat dugg na moom denkaane ba fii ca mu dabar ba wa fil xumra ak ci yarale ga ne su fekkee dafa denkaane ay denkaane yoo xam ne moom lañu war a jiital fekk itam am kum gannaawalan ci tawat denkaane yoo war a jiitu kim gannaawal ci tawat danañ dal di jaay jaamu mu dabar ba ndax génn ca denkaane yooye ndiki ne nga woon fakku asirin moo war a jiitu. Kon bu fekkee ne léegi am na kum denkaane woon ku ñu war a dindee ci ñafeel ga mu am kum gannaawalan ci tawat léegi bu ko jaree danañ jaay sax kooku mu gannaawal ci tawat ndax dindee ko kookee ñu téye woon tam denkaane woon ñu fexe koo dindi ci ñafeel ga ak yarle ko den siwaat ci moom yarle mooy wax nit ne ko may naa la njëriñul kër gi li fekk yaa ngi dund su fekkee nag moom waxan na loolu te kookee mu joxoon kër ga dund ba faatu xam nga kër ga day ñëwaat ci moom moom ni ko joxe woon su boobaa na ay ndenkaaneem dana dugg ca këru yarle googee mooy bu dee seet sulus ba danañ seetaale këru yar googee luy ak sulusam mu dugg bokk ca sulus ba wa fii sa fii nekk na ci gaal aw xam ni wala jaam suhira yoo siiwaleef na talafahuma seenug sànku su ma zahara topp feeñ asalaamatu mucc ga xawlaani ñaari wax maanaam bu fekkee dafa denkaane ndekete am na ak gaalam wala jaam boo xam dañ ne woon gaal ga suux na mbaa jaam ba faatu na mbaa yooyu ba nga xam ne ba ñuy seet denkaane yi boole wuñ ko woon ci ba ñuy seet sulus bi boole wuñ ci woon gaal ga ak jaam ba ndax defe ne moom sànku nañ ba noppi gannaaw ba na yooyu feeñ waaw ndax des na seetaale sulusub gaal ga ak sulusub jaam boobu dugal ko ci ndenkaane yi foofu am na ñaari wax. laa fii ma waaye du dugg ca la nga xam ne aqara saxal na bii ci moom fii marad yi ca tawatam ja maanaam bu fekkee daa tawat tawati faatu am lu mu saxal ci alalam ne amel naa ko diw dañ ko seetee na yoon gàntu wa waaw loolu xam ko ni dal di siwaat ci moom su waaw bu dee seet ab sulusub nag duñ ci boolewaale sulusub loolee mooy loolu des ko compte waale moom ak aw saa wala mu denkaane bi ci moom li waari si ñeel aji donn su fekkee daa am lu waxan ne su ma fi bàyyikoo nañ ma ko joxal diw te diw mooy bokk ci ñu donn loolu bu fekkee ne way donnee wéyluñ ko xam nga day ñëwaat ci moom su ñëwaatee ci moom nag bu ñu seet ab sulusub duñ ca boolewaale sulusub loolee maanaam loolee mu denkaane woon te donnee wéyluñu ko bu dee seet sulus alalam duñ ca seetaale sulusub loola wa in sabata ndeem soxna ne an xaq daxaa naka kayitu denkaanee wa xattahoo mbindama aw qaraaha wala mu jàng ko sax ñu dégg wala mu shit te seere woowu leen maanaam te sakkul ay seere aw yaqul di waxul ne it anfizuha wéyal leen ko aw yaqul wala waxul ne anfizuha wéyal leen ko lam tuna fa zëk kon defu ko wéyal. Nee na bu fekkee ne ki amoon say sañu denkaane daa faatu ñu gis fa moom ab denkaane boo xam nañ ko dund am na yaari seere itam yu seere ne wax dëgg yàlla moom mbind ma waaye nag moom loor mooy sakkutoon ay seere ba nga ko bindee itam wootoon ñen wootoon ñen ne leen seere leen ni lii saab denkaane wootoon ñen itam ne leen wéyal leen lu ngeen fekk ma bind ko wéyal leen ko moom daal gis nañ ne mbind ma te ab denkaane lu waaye amatoon ay seere te waxatoon nit ñu leen lu ngeen fekk ma bind ko xam leen ni saab denkaane wéyal leen ko su boobaa kenn du ko wéyal ndax mën naa bañ koy bind ba wa dogoo ca mba bu ko bu ndogo na ci way kanaw ni sa del to kanaw bu bu ndale won ci kayro sax ci kayro denkane bu wel len li tam ay taxul mo xam ko nit ñi du tax sax ñu ñen ko ndax amana ñu ko waxe rek bu ko dund ben bu fekke dogo won na ci man na am del war na ci kanaw atax mu na falatu nafazu hinda imami radiyallahu ta'ala anhu لاحتمال أنه كتبها غير عاصم أو أنه رجع عنها ونجب صوتفنا فيه جكير تقديم التشهد جتل سيرس الإسلام جتل سيرس الإسلام ما نمتامنا كير ونجبن دين كانبا كنابون جتل بسم الله ak sant yalla julli ci yonent bi ñu tek ci itam séré ni yalla rek ay bur muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ko yoni do wax nak lañ jom lo dégané wala hum yalla le ñom séré ash-shahadatu séré wa in lam yaqra'hu ak donte jangu ko ñu dégg wala fataha te ubbu ko ñu gis watu na fazu te def na ko yelit wala kan ak donte nekkon na al wasiyatu denkane ba inda ko fa mom ba kera bu faato ni nek yi denkane bu wane ay xere ne len xere len ni li ka am mun la mo xamni mako dund sabab denkane ci la nek ben mu ne mako dund sa loxo ba mu ne mako dund lo ma bëgg ngeen xere na ni li ma bëgg ko mako doxal mo fa joge ci la nek neena lolo bu fekke jang ko ñu deg bu doxal ko ñu tam ñu jang bu tey ko noonee ba faatu itam du tey kon loola wér tey kon dénkaane ba wey comme say wañ wey loola wataxu ni walahum ay wali shuhudi allatheena ashhadahum ala anna wasiyatahu maktubatun bi hadihi alwathiqati bi khatihi aw bi khati ghayrihi bi amrihi li shuhudi ashahadatu bi anna ma fi alkitabi wasiyatuhu wa in shahida ndem sere nañ ñom ñaar duma ci la nga xamne fiha nek na ca kayro wa ma ci la nga xamne baqiya des na fali fulani ñel na dew suma mar top mu fatu fa futi hatta ubbu kayro fa in sa fiha am ti lu may nek na ci mom mu ne wa ma la nga xamne baqiya des na salil masakin ñel na miskini qasima kun sidalef ko bayno wa sen digante ena bu fekkee ni dañu kayru dal limay denkaane ci la ko def limay denkaan nak buñ ko defee ba agal te sumus bu des dañu ko doxal diw dañu ko doxal ahmadu diop léegi nag ñoom seere yi ñu wey ci loolu ba mu faatoo nag ñu leen day li leen waxal waaye bañ jàng kayru dañ caa fekk ne buñ defee denkaane yi ba mu des la des dañ ma ko doxal miskini xam ne kon seere yi moom lañ seere mu waxal leen ko mooy des wa ñu jox ko diw waaye liñ ko miskini mooy la des ñu jox ko miskini kon nee nañu def loolu ñaari xaaj moom des wa jox benn bi diw moomi jox benn xaaj bi miskini wa kataptuha bu ne kataptuha bind naa dénkaane ba xinda fulaalin fa diw fa saddiqoohu na ngeen ko dëggalal awala mu ne aw saytuxoo dénk naa ko bi sulusi ci sama sulusu alal fa saddiqoohu na ngeen ko dëggalal ñu saddaqu kon def na ko dëggalal moom kooka in lam yaqul ndeen waxut ne lépp nii ñeel sama doom ene bu fekkee nit ki daa wax ne li may dénkaane day bind naa ko ci saa loxo mbaa bindaloon naa ko keneen jox ko diw nag laa bëgg moom moo koy sottal su fekkee ne faat naa lu mu wax ne noonu la xam leen ni noona waaw wala mu ne man de sama sunus alal wax naa diw li ma bëgg moo ko defal moo fi jógee moom laa ko dégg su boobaa lu mu leen ci wax rek xam leen ni loolaay dëgg kon nee na bu fekkee ne waaju bàyyi ko na fi te ki waxan waxul lu mu koy tuumaale ñu dëggalal ko waaye bu waxee lu mu koy tuumaale mel ni mu ne lu waxkat mooy maanaam waaji dénkaane kat lim dénkaane mooy maanaam ku def alal dénkaane bi ku def alal dénkaane bi ñetti xaaj benn xaaj bi nañ ko wax saa doom mom ci bop doom lay wax am nga kon bes ko ci Touba ba mu ne nañ ko wax sa soxna ba ñu ne nañ ko wax sa jarbat lu dem non dal ay ko dal li gaw mëna Touba su ba wam di su ko yel ma tax mu ne fa in khala lepp ni wa nahwihi ni man yutahabu fihi fala yusaddaqu fi dabni alqasim wa khala ashab yusaddaqu li anna almayyit amara bi tasdiqihi ashab neena say gol ñu nanguli wax ndax neew ma waxal lu lu wax dagaleen ko wa wasi yi bu ne duute mooy ki nu dénk saay mbir fàq ndong waaye baluwu ca leneen yaxum mu ko ndey matali lépp bu ne duumuy sama wasi yu te tënku ko ci saay bor mbaa saa sulu su alal mbaa dara daa wax nag duumuy sama wasi yu kon dañu jàpp ne dénkaane boobu day sar ci léppam day sar ci léppam mooy fa innahu yaxum insaauhu kulla cheyin lil moosi aw xaleyi hatta nikaha sighari bani hatta nikaha sighari banihi wa balighati banatihi al abkar bi idhnihinna wa la yujbiruhunna ittifaqan wa kasa at tayyibatu bi idhnihinna wa hala kasa bune moy sama wasi hala kasa ci nangam rek yu xassu ko def nako jaglel bi ci lolé bu ne diw mooy moom laa dénk nangam kon diw moom yow wasi waaji la waaye ci loolee mu wax doom ci la yem ko weesu yu xas bi ay bi maa xasara ak muusi isa ahu xale wala yahu mooyra te wasi niki bu ne diw day wasi yi mooy ki na dénk saay mbir xata yàq dama ba ñibbi si fulaanun diw bu ne diw de mooy sama wasi yi ba diw ñëw ba loolu wi tekki mooy ba diw ñëw ñibbisee rek moom yi war naa dañ kooku taxaw fi su ba waa kon su ko kee ñu bisee rek moom ñu mu de awala mu ne ila an yatazawaja booba muy takk sawjati sama soxna dafa wax ne diine moom laa dooloo def ko sama wasi yu ba kera muy takk saa soxna si loolu li muy tekki mooy bi boo bëti koo takk soxnaam si nekkat lu wasi yoo day noonu lañ koy jàppee yenn yax yi moom day def ila an tatazawaja sawjati soo koy leeral da ngay wax ne rek ku njëkk ki mooy daa wax ne jiw day moom laa dénk samay mbir lu may nag sama soxna see dem naa ba tàggoog moom mu wëlbatiku takk ko su boobaa moom doonatul sama wasi yu piees nag moom boo commencee taa muy xataa tata sawwaja sawjat yi mooy sama soxna si moom laa def ki ma féetali saay mbir lu may danoo tàggoo nag ba mu see keneen su boobaa nag doonatu ko koy nim ko waxee rek lay doon mooy wa fi nusxatin xata tatazawaja bi fawqiyatayni fal maxnaa fulanatu zawjati wasiyati xata tatazawaja fala takun wasiyati wa in sawaja ndeem mayanab sey moosan ku ñu dénk xala bayxi tarikatihi ci jaay ba teefam wa qabdi diwanihi ak ngëb ay borom bu ñee mbateef mooy lam bàyyi rek tarikatu mooy lañ bàyyi rek mbateef baat wolof la saxa kon wér su fekkee ne moom dénkan na ko sax waaye lam ko dénkan wesuwut jaay alali miraasam ak fayal ko ci ay borom ak fayu ay borom gannaawam loolu la ko dénkan waaye jàll toon ci ne ko mayewaale benn doomam waaye teewu kooku jàll nag mayewaale doomi waa ji kon dañu jàpp ne mayewaale ki mayewaale ay doom mu waru ko woon a def waaye bu ñu ko xasee def a noppitam des ko dindi dañuy bàyyi mu wér moo tàmbalee ci wa in awsa rajulan xala bayxi tarikatihi wa qabdi diwanihi walam yosihi xala taswiji banatihi fa taxadda wa zawaja al wasiyu al moosa xala bayxi tarikatihi wa qabdi diwanihi banati muusi al baalixaati bi idnihinna kon saxa taswijuhu li xusuli wilayat lislaami alxaamati lahu xaleyhinna wa fi qawlihi saxa isharatu ila an al awla lahu ibtidaan xadamu taswijihinna wa rafu amrihinna ila al imaami liyandura fi man yuqaddimuhu xaleyhinna huwa aw xaasibahunna wa innama yuusi naka dana dénkaane xalal maxajoori ci kañu wuur xaleyhi ci moom abon bay awasi yu wala kanyu denki bay anam da wax ne ku melne ko ne bu toy bopam wala dof wala sahay ko xone bo Allah yak ko ñet ñoo def leen baye seen bop su ko ñet ñoo nak seen bay wala kalen seen bay denkon mën nañ ko denkané anam da wax seen bay mën na leen denkané kalen seen bay denkon nit mën na wati ko denkar ko keneen kon jappal ne yow sa doom ñu ndaw ba ke nito diku ba ke yaqatu alal yow yi baye mën nga seet ko ko tolo den ko ko fekkene ñoom dañ ko denkan kenn itam ko ke ñu denk mën na ko denkar keneen te ko ke mu denkar da cey sañ lim ci sañal mom mi waye nak bo xolé sara bu ne la jaddun wala xamun wala akhun wala ubun maam du gori koko wala bayam mu ndaw wala mbokk mu goor wala yaayam kenn sañu ci yow jotiko denkane ab xale wala denkane ab wala denkane safiru lama yaay ji te yaay ji des nako wax ci ben masala bi rom bo ila fi masalatin ashara laha bi tashbihiha bil abi fi isaay khalal mahjuri fa qala ka ummi niki yaay in qalla dem newna wala waliya te dot kifa mo risa te don def ko it han haajele ci mom yaay ji dene yaay dañu ko may mol wati ko jël doom den ko ko doy ci kaw sarti mo doom ji mi denkale ala jam koy bolel bari wut ci ñoom da ko misal jëna ben fukki dinar bu len ci ñoom bari wut bu de legi melni ko set dina bari waye lu neew rek lañ bëgg wax kay tak ci jamono ndax neew ndax bari na wala neew na rek waye bu neew am sant la ci tu fekk xale ba amul kilifa fekke ne xale ba baye ma nga fa wala ko bayam denk nga fa wala ko atté ko ba bolé nga fa mom lay ji suñu ta wax fofu dara wal ñam ko lay xale bay denkale fekk muy alal du ñu doon ci moom yaay ji ay bu dee alal ju bàyyi ko ci keneen fay jamono ba tey suñ te dénkaa ne xale ba léegi nag bu ñu bàyyi suñ naa dénkaa ne boo xoolee ëndu soo xii ne wala newee soo boo xoolee ëndu soo day wax naa bu fekkoon ne yaay ji dafa may doom ji alal mbaa mu sarax ko ko kon mën naa seet koo xam ne doyloo na ko ne ko lii ma sarax sama doom ji mbaa lii ma may sama doom ji booy naa laa moom nga sàmmal ko ko toppital ko ko li mu kallafin ñeel mu kallaf moom day dellu ci wa innama yuwassi xalal mahjoori jéem a waxam li mu kallafi ñeel mu kallaf muslimin ko di ab julit xaddalin ko aji maandu kaafin ko aji doy maanaam ki nga xam ne moom la bàyyi bi sañu dénk doomam fi bàyyi ko mu yore ko wala ka bàyyi bi dénkan kam sañu dénkaat ne aajowo mooy mukallaf kul mukallaf génn ndax sara bi naa mukallaf mooy baalixin xaaqilin wala yasixu isaau majnunin wala maatuuxin wala sabiyin kookee ñuy dénk de aajowo mooy julit fala yasixu isaau kaafirin wala qariban day nekk ku maandu fala yasixu isaau fasiqin day nekk koo xam ne mën naa taxaw xale bi ñu koy dénk wala safiix bi ñu koy dénk mbaa dox bi ñu koy dénk moom mën na ko taxaw bu baax moo tax bu ne ay qaadirin xalal qiyaame bi masaalihil muusa xale yi fala yasixu isaau xaajisin xanil kifaayati moo tax ibnu saas yoon koy wax naa am koy wax daa wax ne ibnu saas nee na arukunul awal alwasiyu wa chartuhu arbaatu attakalifu walislaamu walxadaalatu walkifaayatu wa in aama ak donte gumba la wa amraatun ak donte jigéen la wa xamdan ak donte ab jaam la ki ñuy dénk jërëm bi baa dox bi baa safiixu bi bu fekkee ne matale ne sarte yi nga waxoon rek mu doon gumba du ko tee baax bu ñu sart ne faaw day nekk jàccaar mën naa nekk gumba du ñu sart it mu nekk góor mën naa doon jigéen du ñu sart itam mu nekk gor mën naa nekk jaam mbaa mu laal ci jaam wa tasarrafa soppaxndiko na bi idni sayidihi ci ndigalul ab sangam bu fekkee kañ dénk jërim bi mbaa dox bi mbaa safiixu bi da di ab jaam kon na am ndigalul sang nay soppaxndikoo ci ndigalul sang ba day wéye ndigalul sang ba te du sañ sañu nangu denkaade wo ñukoy denkaade te du sa nga ba da nangu bu ci sanga may ndikal lay dooro sañu nangu wa ta mana wa tasarrafa ar-raqiq al-musa mahjur bi ismi sayyidihi wa la yaqbalu al-isa illa bi ismihi wa in arada dem nam na al-akabir dawi mag ya bay ham musa jay jambu ñu denk ustriya kon jëndatef ko ni kon jëndatef seen wal ni asaxir ñu gone su fekke ne nit ki da fekk ben jaamu mu doylo ko ne ko yow de sama gori ndaw yi doylo na la ci denk na len ko way xam nga mom ab jaam rek la alal la ko ba fi koku bayiko nak doomi ma ngey bëgg jaay jaam bobu nga xamne mom la seen baye denk ko doomi ndaw yi ñu doy ma yox dañ koy jaay su wala neena sayo ni seet walu doomi ma ngey ñu far ko jëndal xalé yi nga xamne mom jaambe leen topato te jaambe dañ koy jaay rek dañ far jëndal jaambi xalé yi far ko mom dañ seet walu gone yu dugg dañ wara teggi gone yu ma ngey ko bëgg jaay ñu far jox ñoo ñu seen walu mom gone ndaw ñu far mom jaambe ma tax in kana lahum malun yafi bihi bila darar wa illa ba al akabir nasibahum minhu faqat illa an yanqasa tamanuhu kun fayudaha jamihu wa yubayyana li mushtarihi annahu wasiyun ala al awladi al asakhiri wa turuhul fisqi ratu kachore ya'asilu hodun kufalli ñu waxon ne ki ñu denk jërëm bi ba dox bi ba safi lu day nekk ku maandu du def koy def ay yëfi caay caay l'islam bañ te di ko fësal kooku nee na bu fekkee bañ koy denk loolu dama koy waaye gannaaw ba daa sotti ko naqar yi jàpp maanaam yàqu jamono jàpp ko bu wëlbati ko ñàkk a maandu di def yëfi muy yàlla yow te di ko fësal sa yeboo kañ ko dénkoon di nangoo ko ci moom ndax mu maandu ca bañ koy denk yooyu di maandu aw sart la ca moy ko ha dalla to ho sharfum fi ittidai wa dawami halal bashuri wala ya bi fudu jay al wasiyu ko denk habdan ab jam mo xini bo do rafatal al qiyam taxaw bi fim ci yom gone ina bala nit do no ko denk na ay gone gone ya fek ala do gone mom ab jam amna ci bo xamni seenu jam waye ko len nango taxaw la man bu len nango taxaw ak len dimbali la ko neena jambo nga yow door alal ji ba jaay jambo ndax dina mu ngi dimbali xalé yi bayyi ko fa ko jaay yi lor rek la ndax li andu wa inna ma yatasarrafu lahum bil maslahati te wa hadha laysa minha wala tarikata du ca gelu muy jaay batef ba illa bi hadratin kabiri dara ci tewayu mak ma da wax ne bu fekkee ne dañ laa dénk ay gone yow jërëb seen alal nag léegi kon mel na ne seen wàllu moom yaa ko war a féete woo waaye am nañ mag mën ko bokkal mag mën naa ne kenn mën naa kenn waaye daal mag am na ca te xam nga mag may raale woo ay mbiram kon nee na faw doo sañ a def dara ci alal ga te mag moo méttewut ndax yëfi gone yi nga sañ a saytu waaye yëfi mag du sañoo koo saytu ma tax mu ne wala yabihu al wasiyu alal asaxiri alladhina maahum akabiru ab tarikata illa bi hadrat al kabir al rashidi id la wilayata alayhi fa in ghaba ghaibatan ba'idatan wa tarikatu harbun aw hayawanun tawfahu al amru ila al imami li yuqima qayyiman an al ghaibi yabihu nasibahu yana wa hakone mang momé dafa dem ba sori te la wara mirage nekk ci marchandise ba mu ubbur kon yow mi waaji dénk mbir yi da ngay dem ci attakat ba wax ko attakat ba yebal koo xam ne mooy taxawal ko fi nekkut tey mag wala yaqsimu du séddale ala xaaibin ci aji faddu bila xaakimin ci lul aji atte maanaam bu fekkee ne yow mi dénk gone yi alal mirage ma ngi ñu war a taxaw dañ koo sékk koo xam ne nekku fi kooku nee na faaw rek da ngay dem ci attakat ba mu seet ku taxawal kooku fi nekkut waaye doo sañu jëkk jëkk rek daal di def te fekk na kooku moom nekku fi muy wala yaqsimu al wasiyu ala al asaakhiri at tarikata alayhim وعلى غائب بلا رفع لحاكم. فإن قاسم الكبار وسي الأساخر دون الإمام جاز إذا اجتهد. bu fekke nak ñeku xeq xalé dañ di ay mag te ñanga fa mag ñoo ñu ñew nak ak yow mi nga xam ya fete wu xalé gën daldi defar bu baax ak ku neena yaakaar nañu bu fekke ne yow mi ngi denkoon sa taxaway mat na